श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का विचार हम लोग कर रहे थे। छठे अध्याय के 32 श्लोकों की चर्चा हो चुकी है, 33वें श्लोक से करनी है। 32वें श्लोक तक भगवान ने सफल योग का निरूपण कर दिया। यहाँ छठे अध्याय में ध्यान योग का निरूपण किया जा रहा है। ध्यान योग है ज्ञान का अंतरंग साधन। ज्ञान के बहिरंग साधनों का वर्णन पहले हो गया, और जिसका चित्त गीता के छठे अध्याय के द्वारा प्रतिपादित ध्यान योगात्मक साधन के द्वारा निवर्त्य दोष से अभी दूषित है, उसे उस दोष की निवृत्ति के उपाय के रूप में ध्यान योग को भगवान ने 32वें श्लोक तक ससाधन और सफल बता दिया। ध्यान योग का फल है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का फल है सर्वत्र समदर्शन, जीवन मुक्ति और अंत में विधेय मुक्ति। और ध्यान योग के भी कुछ बहिरंग साधन, अंतरंग साधन हैं, उनको तीसरे श्लोक से लेकर के कई एक श्लोकों में बता करके फिर ज्ञान योग का, ध्यान योग का फलभूत ज्ञान की चर्चा करते हुए ये कहा गया 29वें श्लोक में कि सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। ये 29वां श्लोक है। योगयुक्तात्मा जो होता है, योग है ध्यान योग यानी निधिध्यासन, और निधिध्यासन से युक्त हो गया है आत्मा यानि अंतकरण जिसका, उसे कहा जाता है ध्यान योग युक्तात्मा। और आत्मा का अर्थात चित्त का युक्त होना है समाहित होना। किस में समाहित होना? वेदांत का तात्पर्य जिसमें है उसमें समाहित हो गया है जिसका चित्त। तो योग का तात्पर्य किसमें, क्या नाम, वेदांत का तात्पर्य किसमें है? ब्रह्मात्म एकत्व में। तो ब्रह्मात्म एकत्व में समाहित हो गया है मन जिसका, उसे कहा जाता है योग युक्तात्मा। इसलिए जब ब्रह्मात्म एकत्व में जिसका चित्त समाहित होता है तो उसे 84 लाख प्रकार के जो कार्यक्रम संघात है, उन सभी कार्यक्रम संघातों में एक आत्मा का दर्शन होता है, वो एकात्मदर्शी बन जाता है। तो ध्यान योग से जिसका चित्त लक्ष्य में समाहित हो गया है, श्रवण मनन से निर्धारित जो स्वरूप है उस स्वरूप में समाहित होने में प्रतिबंधक विपरीत भावना नामक दोष चित्त में जो था वह ध्यान योग से निवृत्त हो गया, शिथिल पड़ गया, तो बुद्धिस्थ विपरीत भावना, अशुभ संस्कार, अनात्मा शरीर आदि के आत्मरूप से संस्कार अब उसकी अहम वृत्ति को वेदांत ने जो आत्मा का स्वरूप बताया था उस स्वरूप से अलग अनात्मा कार्यक्रम संघात में ले जाने में समर्थ नहीं है, चित्त में विपरीत भावना। तो ऐसी अवस्था में उसकी अहम वृत्ति वेदांत का परम तात्पर्य जिसमें है ब्रह्मात्म एकत्व में, उसी को विषय बनाते हुए प्रकट होगी। ऐसे योगी को कहा जाता है योग युक्तात्मा, और उसका फल है कि सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते, का मतलब ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार उसे हो जाता है। और ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार आत्म एकत्व दर्शन का फल बताया गया 30वें श्लोक के उत्तरार्ध में कि तस्याहम न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति, जिसे ब्रह्मात्म एकत्व दर्शन होता है भगवान कहते हैं उसके लिए मैं नष्ट नहीं होता हूं। क्या मतलब? बाकी के लिए भगवान नष्ट हो जाता है, इसलिए धात उपसर्गेन धात्वर्थ बलात् अन्यत्र नीयते। तो उपसर्ग से धातु का अर्थ बदल जाता है उपसर्ग के संबंध से, इसलिए प्रणश्यति का अर्थ हो जाएगा न प्रणश्यामि का परोक्षी न भवामि, परोक्ष नहीं रहता हूं उसे। जैसे वर्तमान में बद्रीनाथ हमारे लिए परोक्ष है, दूरता दोष के कारण नेत्र इंद्रिय से दिख नहीं रहा, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर नहीं दिख रहा, तो अदर्शन है उसका, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, परोक्ष दर्शन है। तो कहते हैं तस्य अहम न प्रणश्यामि का अर्थ है कि मैं उसके लिए परोक्ष नहीं होता हूं। तो परोक्ष नहीं होने का अर्थ है हमेशा अपरोक्ष ही रहता हूं, क्योंकि जो आत्म एकत्वदर्शी है वह मुझे अपना स्वरूप अनुभव करता है, अपने से अलग नहीं समझता, कभी भी स्वयं स्वयं को परोक्ष नहीं होता, नींद में भी स्वयं का अपरोक्ष ही होता रहता है, वो साक्षात अपरोक्षात है ना, शरीर भले ही नहीं दिखता है नींद, मन नहीं दिखता, लेकिन स्वयं मैं के रूप में रहता है कि नहीं, मैं का कभी किसी को परोक्ष नहीं होता, अपरोक्ष ही रहता है हमेशा स्वयं का। और ज्ञानी अपने आप को सर्वत्र सभी शरीरों में सबकी प्रत्येक आत्मा के रूप में विद्यमान जो परमात्मा है, 10वें अध्याय में भगवान कहेंगे ना अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सहस्थित, हे गुणाकेश अर्जुन मैं सभी प्राणियों के हृदयस्थ प्रत्येक आत्मा हूँ, और वो सभी प्राणियों की प्रत्येक आत्मा के रूप में विद्यमान परमात्मा का मैं के रूप में जो अनुभव कर रहा है उसे परमात्मा परोक्ष कैसे होगा, फिर अपरोक्ष रहेगा। इसलिए कहते हैं कि अहम तस्य न प्रणश्यामि, उसे मैं परोक्ष नहीं होता हूं। तो कहा ठीक है, वो तो निरंतर आपका मैं के रूप में स्मरण कर रहा है, अनुभव कर रहा है, इसलिए आप उनके लिए परोक्ष नहीं, लेकिन आपके लिए तो परोक्ष होंगे। तो कहते हैं नहीं, सच में न प्रणश्यति। तो स यानी वो आत्म एकत्वदर्शी, ध्यान योग का फल जिसके जीवन में आत्म एकत्व दर्शन प्रकट हो गया है, उसे स शब्द से लेना है, और वह उसे वह भी मैं न प्रणश्यति का अर्थ है मेरे लिए परोक्ष नहीं होता, क्या मतलब मैं भी उसे अपना स्वरूप समझता हूँ, इसलिए सर्वदा वह मुझे अप्रोक्ष ही रहता है। भले ही दोनों का शरीर एक भारत में रह रहा हो, एक अमेरिका में रह रहा हो, एक पृथ्वीलोक में रह रहा हो, एक स्वर्ग में रह रहा हो, लेकिन आत्मज्ञानी और भगवान इन दोनों को हमेशा दोनों अप्रोक्ष ही रहते हैं एक दूसरे को, क्योंकि वे दोनों अपने आप को जिस उपाधि के कारण एक आत्मा के अनेक भेद प्रतीत होते हैं उस उपाधि से अलग समझते हैं। तो उपाधि से अलग होने से जैसे आकाश कहीं पर भी देखो एक है कि अनेक है, एक है, लेकिन यदि मकानों की दृष्टि से देखो अवकाश को तो साधना सदन नामक जो ये भवन है इस भवन में भवन से घिरा हुआ आकाश अलग है जितना लंबा चौड़ा ये भवन है, और देवेश्वर धाम नामक जो भवन है उस भवन से घिरा हुआ आकाश अलग है, ऐसे अलग अलग हो जाएंगे जितने भवन उतने आकाश, लेकिन उन भवनों के बिना केवल आकाश को देखते हैं तो आकाश कोई अलग अलग नहीं है, एक है, और वो सब साधना सदन भवन से अवच्छिन्न आकाश और देवेश्वर धाम नामक भवन से अवच्छिन्न आकाश, ये दोनों अपने आप को भवन के बिना जब देखते हैं तो अलग अलग देखते हैं कि एक देखता है, आकाश अपने आप को एक ही देखेगा, ऐसे ही ज्ञानी परमात्मा को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करता है और परमात्मा ज्ञानी को अपने आत्मा के रूप में अनुभव करता है, स्वरूप के रूप में अनुभव करता है, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम भगवान कहते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे को लोगों के दृष्टि में उपाधियां अलग अलग होने पर भी परमात्मा और ज्ञानी की दृष्टि में वे दोनों अलग अलग नहीं एक है, इसलिए अप्रोक्ष हैं एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के लिए क्यों कहा जा रहा है फिर एक ही है, तो वो जो उपाधि को लेकर के भेद दर्शन कर रहे हैं उनको समझाने के लिए दो का प्रयोग हुआ, एक अस्मत् शब्द का प्रयोग भगवान ने अपने लिए किया यहाँ पर, और तत्सर्वनाम का प्रयोग ज्ञानी के लिए किया, लेकिन उन लोगों के दृष्टि में वे दोनों अलग अलग नहीं एक है। तो इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि तस्य अहम् न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, ये ध्यान योग का फल तो है आत्मेकत्व दर्शन, और आत्मेकत्व दर्शन का फल है ब्रह्म का हमेशा हमेशा मैं के रूप में भान, और ब्रह्म को मैं के रूप में ज्ञानी का भान, का मतलब जीवन मुक्ति। तस्याहम् न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति से जीवन मुक्ति रूपी ज्ञान का फल भी बता दिया 30वें श्लोक के उत्तरार्ध में, और ज्ञानियों में भी जीवन मुक्ति रूपी जो फल है वह उस फल का वर्णन करते हुए उत्कृष्ट जो ज्ञानी होता है उसका वो परम योगी के रूप में 32वें श्लोक में और 31वें श्लोक में वर्णन किया है, 31 और 32 दो श्लोकों में। 31वें श्लोक में जीवन मुक्ति को बताया, जिसे हमेशा परमात्मा मय के रूप में स्फुरित होता है। तो परमात्मा तो किसी कर्म फल से या कर्म से संबद्ध नहीं है ना, इसलिए ज्ञानी की उपाधि में प्रारब्ध रूपी कर्म का और उस प्रारब्ध का फल संबंध होने पर भी ज्ञानी जिसे मैं समझ रहा हूं उससे ज्ञानी के प्रारब्ध का भी संश्लेष नहीं और फल का भी संश्लेष नहीं। उपाधि से तो रहेगा ज्ञानी का, लेकिन ज्ञानी उस उपाधि को मैं नहीं समझता। ज्ञानी के शरीर में, ज्ञानी के इंद्रियों में, ज्ञानी के मन में, ज्ञानी के बुद्धि में प्रारब्ध अपना जो फल है और स्वयं का जो संश्लेष है वो कराएगा। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी न तो शरीर है, न तो इंद्रिया है, न तो प्राण है, न तो मन है, न तो बुद्धि है। अभी तो ज्ञानी कौन है? तो ज्ञानी तो आत्मा है, ब्रह्म है। उस ब्रह्म का किसी फल से संसर्ग नहीं, वो जीवन मुक्त है। और उस उपाधि में ही ज्ञानी का अहम अभिमान न होने से ज्ञानी की उपाधि के द्वारा जो भी वर्तमान में ज्ञानोत्तर काल में प्रवृत्ति होती है संस्कार के अनुसार, उस प्रवृत्ति से भी ज्ञानी लिपायमान नहीं होता, उसकी विधेय मुक्ति में किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं आती। इसे 31वें श्लोक में बताया, सर्वभूतस्थितम योमाम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। कहते हैं जो सर्वभूत शब्दित स्तंभ से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत के 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं और उनमें प्रत्येक आत्मा के रूप में स्थित माम यानी मुझे भजति यानी अनुभवति, किस रूप में अनुभव करता है? तो एकत्वम आस्थित का मतलब अपने स्वरूप में, मतलब आत्म एकत्वदर्शी है, सीधा स्पष्टीकरण है। तो सभी प्राणियों में प्रत्येक आत्मा के रूप में स्थित जो मैं हूं, उस मुझे मैं के रूप में हाथ में रखे हुए आंवले के तरह जो अनुभव कर रहा है। ते सर्वथा वर्तमानोपि का मतलब उस ज्ञानी की उपाधि भूत शरीर इंद्रिय मन बुद्धि, कोई भी कार्य करे, कोई भी कार्य क्या करेगी, तो जैसा उसमें संस्कार होगा, तो ज्ञान के पहले संस्कार तो शुभ संस्कार ही रहेगा ना। अशुभ संस्कारों से संस्कारित चित्त में ज्ञान ही नहीं होता। तो और ज्ञानी के शरीर इंद्रिय मन की प्रवृत्ति उसके संस्कार के अनुसार होती है। तो ज्ञानी का संस्कार तो ज्ञान से पूर्व में शुभ संस्कार ही रहेगा, इसलिए शुभ प्रवृत्ति ही होगी। लेकिन ज्ञान की प्रशंसा के लिए अपि शब्द से अशुभ प्रवृत्ति भी लेते हैं कोई संस्कार जन्मांतर का, उस संस्कार के अनुसार हो भी जाए तो भी कहते हैं वो सयोगी मयि वर्तते, वो मेरे में ही स्थित है, का मतलब जीवन मुक्ति में और विधेय मुक्ति में उसके बाधा नहीं होती। ये ज्ञान की स्तुति के लिए कहा जा रहा है। और ज्ञानी सर्वत्र समदर्शी होता है, सर्वत्र समदर्शन करने वाला आत्मज्ञ आत्मज्ञानियों में परम आत्मज्ञ माना जाता है, उत्कृष्ट माना जाता है। इस अभिप्राय से 32वें श्लोक में बताया गया कि आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। हे अर्जुन, ऐसा संबोधन करके भगवान कहते हैं कि यो सर्वत्र समं पश्यति, तो सर्वत्र यानी सभी प्राणियों में, समं पश्यति सभी प्राणी के विषय में समदर्शी है, तो समदर्शित्व दिखाने के लिए उपमा बताई गई किस प्रकार समदर्शन करेगा सबके साथ। तो कहा आत्मोपमेन का मतलब अपने आप को दृष्टांत बनाएगा, स्वयं को दृष्टांत बनाएगा और दार्ष्टांत होगा बाकी सब। तो स्वयं के विषय में जैसा दर्शन करता है ऐसा ही सभी प्राणी के विषय में दर्शन करता है, तो समदर्शन माना जाएगा, अपने जैसा ही सर्वत्र दर्शन। तो किस विषय में, तो विषय बताया उत्तरार्ध में, सुखम वा यदि वा दुखम, वो समं पश्यति। सम शब्द के ही अर्थ को स्पष्ट करते हुए तृतीय पाद में बताया कि इस विषय में समत्व दर्शन करता है, तो सुखम वा यदि वा दुखम समं पश्यति सर्वत्र। तो जैसे स्वयं को सुख कैसा प्रतीत होता है, अनुकूल प्रतीत होता है, अनुकूल प्रतीत होता है ना, तो कहते जैसे वो अपने आप को दृष्टांत बनाता है कि जैसे मुझे सुख अनुकूल है, प्रिय है, इष्ट है, और दुख मुझे प्रतिकूल है, ऐसे बाकी प्राणियों के लिए भी सुख अनुकूल है और दुख प्रतिकूल है। हम ये नहीं कि हमें सुख अनुकूल है और दूसरों को दुख अनुकूल है, हमें दुख प्रतिकूल है और दूसरों को दुख अनुकूल है, ऐसा नहीं है। मुझे सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल है तो दूसरों को भी सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल होंगे, इसलिए जैसा मैं अपने लिए जिससे सुख हो ऐसा ही कार्य करता हूँ, ऐसे दूसरों के लिए भी जिससे सुख हो ऐसा ही व्यवहार मुझे करना चाहिए, और जैसा जिससे मुझे दुख न हो ऐसा कार्य मैं नहीं करता हूँ, ऐसे मेरे से दूसरों को दुख न हो ऐसा मुझे भी कार्य नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए दुख पहुंचाने वाला मेरा व्यवहार ना हो, इस प्रकार वो दर्शन वो है आत्मोपमेन सर्वत्र दर्शन। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान्न समाचरेत, जो वेदव्यास जी ने वहां का वही यहां पर कह रहे एक प्रकार से कि सुखम वा यदि वा दुखम वो सर्वत्र समं पश्यति, ऐसा लगाना। तो अपने को दृष्टांत बना करके जो ज्ञानी अपने सुख तथा सुख साधन का आचरण करता है तो दूसरों के प्रति भी जब व्यवहार का अवसर आता है तो ऐसा ही व्यवहार करता है जिससे हम जिसके साथ व्यवहार कर रहे हैं उसे सुख ही हो, और जैसे अपने प्रति व्यवहार करते हैं तो हमें दुख न हो ऐसा ही व्यवहार करते हैं, ऐसे दूसरों के साथ व्यवहार करते समय जो दूसरों के दर्शन का फल तो व्यवहार होता है ना, आचरण, तो दूसरों के प्रति व्यवहार करते समय दूसरों को भी जिससे दुख न हो ऐसा दूसरों के साथ व्यवहार करना, ये एक प्रकार से सर्वत्र समदर्शन हो जाएगा अपने को दृष्टांत बना करके। और ऐसा जिसका आचरण है, जीवन है, उस योगी को भगवान कहते हैं कि स योगी परमो मतः, जो अपने को दृष्टांत बना करके और संसार के पूरे प्राणियों को दृष्टांत बना करके अपने प्रति जैसा भाव रखता है और जैसा व्यवहार करता है वैसा ही भाव तथा व्यवहार अन्यों के प्रति भी जिस योगी का है वह योगी सभी योगियों में परम यानी श्रेष्ठ योगी है, उत्कृष्ट योगी है, ध्यान योगी है। ये यहाँ पर सयोगी परमो मतः, इसे योगियों में भी उत्कृष्ट योगी बताया, सर्वत्र समदर्शी योगी को। अर्जुन ने सुनार सुन करके बड़ा अच्छा लगा अर्जुन को, लेकिन देख रहा है कि मैं कैसा हूं। परम योगी का जो लक्षण बताया है वह परम योगी का लक्षण मेरे में घट रहा है कि नहीं घट रहा है। सर्वत्र आत्म एकत्व दर्शन, ये ध्यान योग का फल है ना। और ये जो सफल ध्यान योग है, सर्वत्र आत्मदर्शन, एकात्मदर्शन, और ये जिस योग से आता है वह योग सर्वत्र समदर्शन पूर्वक समाचरण, ये देख रहा है कि बड़ा कठिन है इस प्रकार का योग। लेकिन ऐसा योग जब तक नहीं आता जीवन में तब तक लक्ष्य की प्राप्ति भी तो नहीं होती है। इसलिए अर्जुन इस प्रकार के योग का जो निश्चित साधन है उस निश्चित साधन को जानना चाहता है। यद्यपि पहले भी बहुत साधन बताए हैं लेकिन बार बार भगवान वही सब बताते हैं, ज्ञान, ज्ञान का फल और ज्ञान के साधनों की चर्चा करते हैं, और ज्ञान का अंतरंग साधन है योग और योग के बाकी सब साधनों की चर्चा। तो अर्जुन ने इस प्रकार सर्वत्र आत्म एकत्व दर्शन रूपी योग की प्राप्ति कराने वाले ज्ञान का जिससे लाभ होता है वहीं से कर लो, वहीं से कर लो, उधर ही करके उधर ही बैठ लो भैया, उधर से। तो 33वें श्लोक के अवतरण भाष्य में ध्यान योग का अंतरंग साधन, निश्चित साधन जानने की इच्छा से अर्जुन का प्रश्न है। ये भगवान कहते हैं 33वें श्लोक के अवतरण में, तो 33वें श्लोक का अवतरण देखिए। एतस्य यथोक्तस्य सम्यक् दर्शन लक्षणस्य योगस्य दुस्संपाद्यतां आलक्ष्य शुश्रूषुः ध्रुवं तत्प्राप्ति उपायं अर्जुन वाच। तो ये जो सम्यक दर्शनात्मक योग है, सम्यक दर्शन है सर्वत्र आत्म एकत्व दर्शन, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि तो अलग अलग है, जैसे मकान सब अलग अलग है लेकिन आकाश एक है, और उन अलग अलग मकानों के कारण उन मकानों से घिरा हुआ आकाश अलग सा प्रतीत होने पर भी अलग नहीं, सब मकानों में अवकाशात्मक आकाश एक है। ऐसे ही 84 लाख प्रकार के जो कार्यकरण संघात हैं, शरीर इंद्रिया मन बुद्धियों का समूह है, उन सब में तो आपस में भेद हैं, लेकिन इन सब की आत्मा एक परमात्मा ही है। क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रे शुभारत से आगे 13वें अध्याय में भी कहेंगे। और वो जो एक आत्मा है सभी प्राणियों में, उसे कहा जा रहा है उस आत्मा का मैं के रूप में अनुभव को कहा जा रहा है सम्यक दर्शन। सभी शरीर तो अलग अलग है, लेकिन सब शरीरों में आत्मा एक है, सबके बुद्धियों का साक्षी। और उस साक्षी का मैं के रूप में अनुभव करने वाला वो अनुभव वो है सम्यक दर्शन। और इस सम्यक दर्शन रूपी योग को अर्जुन देख रहा है दुस्संपाद्य। इस आत्मज्ञान को प्राप्त करना बड़ा कठिन देख रहा है। और श्रुति कहती भी है ज्ञान है बड़ा कठिन, आत्मा को बड़ा दुर्विज्ञ बताती है ना। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कयो वदन्ति। जो असमाहित चित्त है, चंचल चित्त है, अस्थिर चित्त है, विक्षिप्त चित्त है, उस विक्षिप्त चित्त मनुष्य को इस प्रकार का सभी शरीरों में एकात्म दर्शन रूप योग बड़ा कठिन है। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि यथोक्तस्य सम्यक ज्ञान लक्षणस्य योगस्य दुस्संपाद्यताम आलक्ष्य। संपाद्य कहा जाता प्राप्तव्य, और प्राप्त करना बड़ा कठिन है संपाद्यता। ऐसा निश्चित करके तत्प्राप्ति उपायम ध्रुवम शुश्रूषु। ध्रुवम का अर्थ है निश्चित। ऐसे दुस्संपाद्य सर्वत्र एकात्म दर्शन रूप योग के निश्चित प्राप्ति के उपाय को सुनना चाहता है और सुन करके प्राप्त करना चाहता है। तो शुश्रूषु कहते हैं श्रोतुम इच्छति इति शुश्रूषु, सुनना चाहता है। जो किस क्या सुनना चाहता है तो तत्प्राप्ति उपाय। तत्प्राप्ति उपाय में तत् का अर्थ है वो सम्यक दर्शन रूप योग, और तत्प्राप्ति का अर्थ हो जाएगा सम्यक दर्शन रूप योग की प्राप्ति और उसके उपाय को। और कैसे उपाय को, तो ध्रुवम यानी निश्चित अव्यभिचारी उपाय आत्मज्ञान का अर्जुन सुनना चाहता है, सुन करके फिर उसको अपनाना चाहता है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि ध्रुवम शुश्रूषु तत्प्राप्ति उपायम अर्जुन वाच। तो इस 33वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अर्जुन वाच योयम् योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। तो हे मधुसूदन, तो मधु नामक जो असुर है, उस असुरों का असुर का सूदन करने वाले मर्दन करने वाले, नाश करने वाले को कहा जाता है मधुसूदनम। यद्यपि क्या कहा है पूर्व श्लोक में 32वें कि आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, अपने को दृष्टांत बना करके जो बाकी प्राणियों को दृष्टांत बनाता है और अपने जैसा ही सब को देखता है, तो अपने जैसा किस विषय में देखता है? सुख तथा दुख एवं उनके साधन के विषय में। तो यहाँ मधुसूदन शब्द का प्रयोग करके एक प्रकार से अर्जुन ये बता रहे हैं कि आपके जीवन में भी वो सर्वत्र समदर्शनात्मक जो योग आपने बताया वो हमें नहीं दिख रहा है, आपके जीवन पर भी दृष्टि डालते हैं तो आप में भी वह आत्मोपमेन सर्वत्र समदर्शन प्रतीत नहीं होता ऊपरी दृष्टि से। कोई कोई ऐसा तार्किक दुस्तार्किक जो होता है वो कह सकता है, और उस दृष्टि से यहाँ पर ये मधुसूदन संबोधन करके उसका समाधान भी दे रहे हैं। तो मधु नामक जो राक्षस है, असुर है, उसका मर्दन भगवान ने किया था, नाश कर दिया था। सप्तसती के 3 चरित्रों में प्रथम चरित्र जो आता है उसमें भगवान ने योग निद्रा से जगने के बाद ब्रह्मा जी की स्तुति से एक प्रकार से जगे और फिर वो कर दिया ना, मधु और कैटभ नामक जो राक्षस है उनका वध कर दिया था, ऐसी कथा आती है ना उसमें, विष्णु रूप से वही तो कृष्ण है, कृष्ण अलग थोड़ी ही है। तो मधु नामक और कैटभ नामक ये दोनों भाई भाई एक प्रकार से, और स्वयं भगवान के ही पुत्र है। भगवान के पुत्र इसलिए कि भगवान के शरीर से ही प्रकट हुए थे, जब सो गए थे भगवान, सो जाते हैं ना देवसैनी एकादशी को, देवोत्थानी एकादशी आती है तो जग जाता है। तो उस समय फिर भगवान के कान के मैल से मधु और कैटभ नामक दो प्रकट हुए, और भगवान के नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ने लगे। तो ब्रह्मा जी घबरा करके जो भगवान की निद्रा रूपी महाकाली है उस महाकाली की स्तुति करता है, और फिर महाकाली को कहते हैं भगवान को जगा दो, महाकाली जगा देती है, और जग करके देखते हैं कि दो राक्षस है। तो बहुत दिनों तक उन दोनों के साथ युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद भगवान भी हारते नहीं, वो भी नहीं हारते। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम लोगों से, तुम्हारे पराक्रम से बड़ा प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांगो। तो वे कहते हैं कि जो हमको जीत ही नहीं पा रहे हो तुम हमको वर क्या दोगे? तो कहा उल्टा, तुम ही कुछ हमसे मांगना चाहते हो तो मांग लो। तो भगवान ने कहा कि हाँ ठीक है, मेरे से नहीं मांगना है तो मैं आप लोगों से मांगता हूँ। तो कहा क्या चाहते हो? मांग लो। तो कहा कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ से हो जाए, ऐसा वर दो। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर सुदर्शन से उनका शीर काट दिया ना, तो तब से मधुसूदन ये नाम आ गया भगवान का। तो कहा कि आपने तो कहा कि सर्वत्र आत्म एकत्व दर्शन, कोई अपना शीर अपने हाथ से काटता है? और भगवान ने तो मधुसूदन का सिर काटा ना, ये आत्मोपमेन सर्वत्र समदर्शन हुआ या विपरीत दर्शन हुआ? विपरीत जैसा ही दिख रहा है कि नहीं? कोई अपना सिर यानी अपने मृत्यु का उपाय अपने से कर लेता, और आपने तो मधुसूदन का, मधुसूदन ये नाम प्राप्त करके मधु के प्रति तो विनाश का व्यवहार कर दिया। इसलिए मैं मानता हूं कि ये आत्मोपमेन सर्वत्र एकत्व दर्शन रूप योग है, ये बड़ा कठिन है। ये अर्जुन ने एक प्रकार से मधुसूदन ये संबोधन करके कहा है, लेकिन भगवान के लिए वो सब आत्मोपमेन सर्वत्र दर्शन ही है। मान लो कि आपको कुछ फोड़ा हो गया है और आप उस फोड़े को काट करके अपने हाथ से अलग करते हैं कि नहीं? कोई छोटा सा है, मस है, कहीं कुछ है, कहीं लोग उसको अलग कर देते हैं कि नहीं काट करके, क्योंकि वो प्रतिकूल है आपके लिए। इसलिए भगवान तो केवल विष्णु का शरीर उतना मात्र नहीं है, भगवान की आंदा सोपादि भगवान में तो विश्वरूप दर्शन में भगवान ने दिखाया ना, विराट जो त्रिलोकी है, पूरा का पूरा भगवान का शरीर है, और उस शरीर में कोई विजातीय तत्व होता है, कैंसर की गांठ हो किसी के शरीर में अपने ही, तो स्वयं नहीं का उसको काट करके अलग कर सकते, तो डॉक्टर को पैसे दे करके भी कटवाते हैं कि नहीं उसे? तो अपने शरीर का भी एक कुछ अंग अलग कर रहे हैं तो वो प्रतिकूल व्यवहार माना जाता है कि अनुकूल व्यवहार माना जाता है? इसलिए भगवान के दृष्टि में तो उस कैंसर की गांठ के तरह गांठ होती है ऐसे दुराचारी लोग। ब्रह्मा जी तो है पूरे ब्रह्मांड के अध्यक्ष, ब्रह्मांड को संचालित करने वाले, और ब्रह्मांड का संचालक ही नहीं रहेगा यदि तो ब्रह्मांड का समष्टि का संचालन कैसे हो पाएगा, और उसको ही नष्ट करने के लिए लगे है, तो एक प्रकार से तो कैंसर की गांठ है ना, उस गांठ को नहीं निकालेंगे तो पूरे शरीर को ही समाप्त कर देती है कि नहीं? वो फैल करके सर्वत्र प्रतिकूल है, वो उस प्रतिकूल को निकालना अपने लिए भी, जैसे हम करते हैं जो हमें अपने शरीर में प्रतिकूल तत्व प्रतीत होते हैं तो उनको दवा से ऑपरेशन आदि से अलग कर देते हैं। ऐसे नाक में समझ लो हड्डी इतनी बढ़ गई कि नाक का छिद्र ही बंद कर दिया, श्वास-उश्वास लेना ही मुश्किल हो रहा, तो नाक की हड्डी अपनी ही है लेकिन उसको भी ऑपरेशन करा करके जितनी बढ़ी हुई है उतने को अलग कर देते हैं कि नहीं? क्योंकि वो प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल को अपने से अलग करना ये स्वयं भी करते हैं। और ऐसे ही समष्टि जो प्राणी संग्रह है उनके प्रति ब्रह्मा जी का उस समय जीवित रहना जरूरी है, और उस ब्रह्मा जी को नष्ट करने के लिए जो लगा हुआ है प्रतिकूल है उसे हटाना ये अनुकूल व्यवहार ही माना जाता है। इसलिए भगवान तो सर्वत्र आत्म एकत्व दर्शन रूप योग में ही स्थित है, और उसी योग में स्थित होकर के मधुसूदन बने हैं, लेकिन सहसा अविवेकी को ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसलिए वो शंका अविवेक पूर्वक ही मानी जाएगी। आत्म और आत्म एकत्व में जो स्थित है उसके दृष्टि में तो यह एक प्रकार से मधु नामक कैटभ, मधु कैटभ जो है कैंसर की गांठ के तरह है, उनको निकाल करके अलग करना ये सुरक्षा प्रदान करना है सबको। उस दृष्टि से भगवान ने ठीक ही किया, भगवान के अंदर सर्वत्र एकात्म दर्शन रूप योग विद्यमान ही है, वो तो नित्य योगी है, वो कभी भी किसी असुरादि का संहार करते हैं उस समय भी अपने सर्वत्र आत्म एकत्व दर्शन में ही स्थित रह करके वो करते हैं, इसलिए तो शिशुपाल को भी सायुज्य मुक्ति दिलाता है। पुतना विष पिलाती है और वो उन्हें अपने धाम ले जाता है, मुक्ति दिलाता है, इसलिए उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है। लेकिन देख रहे हैं कि उनका शरीर जो है उस समय वो समाज रूपी एक विराट पुरुष के शरीर में हुई कैंसर की गांठ के तरह है, विष फैलाने वाला है, तो उसे हटा देता है, निकाल देता है, ऐसा है। तो हे मधुसूदना, ऐसा संबोधन करके अर्जुन कहता है कि यो अयम त्वया प्रोक्तः साम्येन योगः तस्य अहम् स्थिराम स्थितिम न पश्यामि। ऐसा अनुभव कर लो कि आपने जो योग बताया है, आपने जो यह योग बताया, क्या योग बताया, साम्येन यानी सर्वत्र एकात्म दर्शन रूप योग, अतः उसे सुनते समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहार में हमेशा उसी निश्चय पर रहना, वह निश्चय बुद्धि में दृढ़ रहना बड़ा कठिन देख रहा हूँ मैं। तस्य स्थितिम, तस्य यानि सर्वत्र आत्म एकत्व दर्शन रूपस्य योगस्य स्थितिम यानी स्थिरता बुद्धि में रहना, उसमें धारित होना बुद्धि में, और वो भी कैसा स्थिर, कभी न जाए, हमेशा बुद्धि में निश्चय बना रहे, ऐसा मैं न पश्यामि, नहीं देख पा रहा हूँ, अपनी योग्यता बुद्धि की ऐसी नहीं देख पा रहा हूँ। कहा क्यों, कहते इसलिए कि चंचलत्वात्, मेरा मन चंचल है, अस्थिर है, तो मन की चंचलता के कारण इस निश्चय पर हमेशा बने रहना मैं असंभव देख रहा हूँ, बड़ा कठिन देख रहा हूँ। तो ये जो हेतु बताया एक प्रकार से, सर्वत्र आत्मेकत्व दर्शन स्थिर नहीं हो पा रहा है मन में, उसकी स्थिति नहीं हो पा रही है, क्यों, तो चंचलत्वात्, ये पंचमेंत हेतु है ना, ऐसे परोतो वन्यमान धुमात, तो धुमात इस हेतु को सिद्ध करने की, हेतु पर्वत में दिखाने के लिए फिर हेतु की सिद्धि करनी पड़ती है ना, वहां तो प्रत्यक्ष ही है धूम, आंख से दिख रहा, ऐसे मन की चंचलता को, चंचलत्व रूप जो हेतु है उसे ही स्पष्ट करने के लिए, हेतु सिद्धि के लिए, ये 34वां श्लोक है। अर्जुन 34वें श्लोक में आत्म एकत्व दर्शन के मन में स्थिर न होने में जो हेतु बता चुके हैं चंचलत्व, उस चंचलत्व का स्पष्टीकरण 34वें श्लोक में करते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण इत्यादि से, उसको हम लोग कल देखते हैं।